Tylko w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 13 grudnia, minęła siódma. Anna Zaleśna, Sewera, Krzysztof Zyblewski przedstawią serwis Trójki. Konserwatyści wygrywają wybory w Wielkiej Brytanii. Unia na razie z wyłączeniem Polski ma być neutralna klimatycznie do 2050 roku. Mija 38 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Premier Boris Johnson triumfuje. Jego partia konserwatywna wygrała przedterminowe wybory do parlamentu. To częściowo oficjalne wyniki wczorajszego głosowania na Wyspach. Łączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Adamie, konserwatyści wygrywają i to zdecydowanie. To prawda, partia konserwatywna na kursie do największego zwycięstwa od czasu Margaret Thatcher od 1987 roku. Sondaże dawały wprawdzie konserwatystom zwycięstwo, ale nie aż tak pokaźne. Skala triumfu jest w tym wyniku chyba najbardziej znacząca. Wszyscy spodziewaliśmy się zwycięstwa rzędu 10-20 mandatów. Nie spodziewaliśmy się aż takiej przewagi. Dla Borisa Johnsona to jest wielki triumf. Tak mówi mi profesor Ian Beck, europeista z London School of Economics. Brexit 31 stycznia. Tak brzmiała obietnica wyborcza Borisa Johnsona. No a teraz już nic nie blokuje jego drogi, by te obietnice dotrzymać. To oczywiście nie będzie koniec. Czeka nas okres przejściowy, a potem druga faza negocjacji. Ale Boris Johnson deklarował, przełamie impas. No i właśnie dostał od wyborców narzędzia, by to zrobić. Lider opozycji Jeremy Corbyn już zapowiedział dymisję. Najgorszy wynik Partii Pracy od końca II wojny. Szefowa liberalnych demokratów Jess Winson nie weszła nawet do parlamentu. Przegrała z kandydatką Szkockiej Partii Narodowej, bo szkoccy separatyści opanowali już właściwie całą Szkocję. Ta noc była triumfem również dla nich. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dziękujemy. Jest zgoda w Unii Europejskiej na neutralność klimatyczną, ale Polska na razie nie zobowiązała się do realizacji tego celu. Takimi ustaleniami zakończył się pierwszy dzień szczytu w Brukseli. Beata Płomecka. O formalnej zgodzie całej Unii na neutralność klimatyczną poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Podjęliśmy tę decyzję szanując obawy różnych krajów, bo trzeba wziąć pod uwagę różne uwarunkowania i punkty startu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel dodała, jeden kraj, Polska, nie mogła się dziś zobowiązać do konkretnego wdrożenia celu klimatycznego. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Europejscy przywódcy mają do tej sprawy powrócić w czerwcu. Jest oczekiwanie, że wtedy będzie już zobowiązanie wszystkich krajów do wdrożenia celu neutralności klimatycznej. A Polska ma wykorzystać ten czas na wynegocjowanie finansowego wsparcia na transformację energetyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odwołany komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Tak zdecydował mi wiceminister sprawiedliwości. Resort zlecił kontrolę po raporcie NIK-u na temat zastrzeżeń do inwestycji m.in. w tym ośrodku. Tor przeszkód, który tam powstał, kosztował prawie 370 tysięcy złotych, a był wart, zdaniem biegłego powołanego przez izbę, nieco ponad 65 tysięcy. Wiceminister Michał Wójcik powiedział, że kontrola w ośrodku w Kaliszu była przeprowadzona na skutek donosu. Ja nie mam informacji, żeby złamano prawo. Ofertę upubliczniono. Na stronie internetowej wisiała oferta, każdy miał możliwość dostępu do niej. Tak wycenił ją rynek, można powiedzieć. Natomiast jednak nadzór nad całym postępowaniem nie był taki, jak powinien być. I w związku z tym podjąłem decyzję o tym, żeby odwołać pana dyrektora z ośrodka w Kaliszu. A wiceminister Wójcik stwierdził, że program Praca dla Więźniów jest sukcesem resortu sprawiedliwości. Zapewnił, że był on prowadzony zgodnie z prawem. 38 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Na ulicach miast pojawili się żołnierze i czołgi. Wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę policyjną. O północy 13 grudnia rozpoczęły się aresztowania opozycjonistów. Dokumentalistka i filmowiec Anna Pietraszek wspomina stan wojenny jako czas niepewności. Stan wojenny najbardziej pamiętam jako próbę charakteru. Strach o przyjaciół, którzy nagle znikają. Jakieś dzieci płaczą w pustym mieszkaniu, bo obydwoje rodziców wywieziono nie wiadomo dokąd. Chodzenie z plecakiem po Warszawie, szukanie siebie nawzajem, czy coś wiesz, co z nim, co z nimi. Szukanie sposobu na utrzymanie się, bo nie ma pracy. Podczas stanu wojennego w Polsce życie straciło od 40 do 100 osób. Aresztowano i internowano ponad 10 tysięcy Polaków. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. Średnio o 300% wzrosną od lutego opłaty za wywóz śmieci w Warszawie. Stowarzyszenie Radni uchwalili podwyżki. Michał Fedusia. Jak tłumaczył wiceprezydent miasta Michał Olszewski, nowe stawki to efekt rozwiązań ustawowych na poziomie kraju. Te nie pozwalają na przykład na zwiększenie poboru opłat od firm odbierających odpady. Apelujemy od 3 lat o to, żeby w końcu firmy, które wprowadzają odpady na rynek, solidarnie pokrywały koszty gospodarki odpadami. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego firmy w Polsce płacą 20 zł opłaty recyklingowej, a na Słowacji 300. To jest kwestia wieloletnich zaniedbań. Pewnych rzeczy nie da się nadrobić w rok. Pewne czynniki podwyżki też są, ale nie w tej skali, jak Warszawa proponuje. To jest haracz z kieszeni warszawiaków. Odpowiada wiceszef Stołecznego Klubu Radnych PiSu Dariusz Figura. Poza wysokością opłat zmieni się również forma ich poboru. Zaproponowano, by była to opłata ryczałtowa w wysokości 65 zł miesięcznie od mieszkania, a także 94 zł od zabudowy jednorodzinnej. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Jan Kałuczka. Za nami faza grupowa piłkarskiej Ligi Europy. Te rozgrywki nie są może tak atrakcyjne jak Liga Mistrzów, ale zawodnicy na boisku sprawili kilka niespodzianek. Największa jest taka, że do 1/16 finału nie awansowała Borussia Mönchengladbach. Lider Ligi Niemieckiej przegrał przed własną publicznością z Basak Szekirem 1-2. Drużyna z Turcji tego zwycięskiego gola strzeliła w doliczonym czasie gry. W innym meczu Dynamo Kijów z Tomaszem Kędzierą w składzie jedynie zremisowało z Lugano 1-1. Manchester United bez większych problemów pokonał AZ Alkmaar 4-0, a Ludogorec Razgrad, w którym na co dzień gra Jacek Góralski, zremisował z Ferencvarosi 1-1. Drużyna z Polakiem w składzie awansowała dalej, ale jest też druga strona medalu. Po tym spotkaniu Liga Węgierska wyprzedziła Ligę Polską w rankingu UEFA. Za nami już takie potęgi jak Liechtenstein, Litwa i Luksemburg. Losowanie fazy pucharowej Ligi Europy w poniedziałek. Natomiast wczoraj rozlosowano ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa zagra z Miedzią Legnica, Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec, Krakowia z GKS-em Tychy, a Lechia Gdańsk z Piastem Gliwice. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki uważa, że to ostatnie spotkanie zapowiada się najciekawiej. Nie ma się czemu dziwić, w końcu po jednej stronie zobaczymy obrońców tytułu, a po drugiej aktualnych mistrzów Polski. Tym bardziej ten mecz ma taki właśnie duży smaczek, bo Lechia wiadomo broni Puchar Polski. Lechia, która w ostatnim meczu tak naprawdę prześliznęła się do tego ćwierćfinału, bo przegrywała 2-0 z Zagłębiem Lubin. Natomiast udało jej się wyciągnąć ten wynik, wygrała 3-2 i awansowała do tego ćwierćfinału. Ale rzeczywiście, kiedy spotyka się mistrz kraju Piast Gliwice ze zdobywcą Pucharu Polski Lechią Gdańsk, z pewnością ten mecz możemy powiedzieć, że jest takim smaczkiem tych par ćwierćfinałowych. Wczoraj rozegrano jeden mecz w Plus Lidze. MKS Będzin grał z Asse Koresowią Rzeszów. Obie drużyny szorują po dnie tabeli, ale rozegrały fantastyczne spotkanie. Ekipa z Rzeszowa zwyciężyła 3-2. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To szorowanie było bardzo obrazowe. A teraz pogoda. Rano mgły, które będą ograniczały, jak wiadomo, być może nawet do 300 metrów. W ciągu dnia deszcz ze śniegiem, na pogórzu i w górach wręcz śnieg. To jest to białe i mniej mokre niż deszcz. Przynajmniej tak się wydaje. Temperatura niska, ale nie taka znowu, żeby wszystko gwałtownie zamarzło. Bo na przykład plus 3 stopnie będą w Szczecinie i w Suwałkach, plus 4 w Gorzowie, Łodzi i Katowicach i Opolu, 5 stopni w Warszawie, Krakowie i Zakopanem, a 6 stopni w Rzeszowie i Krośnie. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Ładej. Na Górnym Śląsku od wczoraj utrzymuje się smog i w tej chwili najgorzej jest w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie normy pyłów PM2,5 są przekroczone aż 9-krotnie, a pyłu zawieszonego PM10 ponad 4-krotnie. To oznacza, że osoby starsze i wrażliwe powinny unikać przebywania na zewnątrz. Ostrzeżenie dotyczy wschodniej części województwa dolnośląskiego, południa województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. W tych regionach

Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że w Warszawie pada. Wczoraj właśnie umyłam samochód po kilku miesiącach niemycia. Jest mi bardzo przykro, bo efektu nie ma. Pozdrawiam serdecznie. No my też pozdrawiamy, ale trochę się dziwimy pani, bo wiadomo, że jak człowiek tylko umyje samochód, to zaraz albo pada, albo przejedzie obok czystego samochodu autobus i wjedzie w kałużę. Nie ma wyjścia, proszę pani. Taki już jest los czystych samochodów. A teraz, drodzy słuchacze, przypomnę, że przed nami trzecia już kolejna licytacja różnych przedmiotów na rzecz dzieci z ubogich rodzin. Zanim opowiemy o dwóch sponsorach licytowanych przedmiotów, to jeszcze atmosferę złapmy tej aukcji, którą prowadzi Kuba Strzyczkowski. Przygotowała to Ewa Dudzińska. Proponuję 17 500. 17,5 tysiąca od pana Wojciecha. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Tak, żeby się rozrzeć, żeby nie szaleć, proponuję 777 zł. Pewnych rzeczy się nie zapomina. To jest profesjonalny japoński Yonex, rakieta naszego fantastycznego zawodnika Huberta Hurkacza, naszej wielkiej młodej nadziei tenisowej. Rakieta dość miękka, jak podejrzewam. Trzymasz ją, to co masz podejrzewać? Czujesz ją? No nie, to trzeba byłoby wyjść na kort i zobaczyć. To takie proste nie jest. Zawodowcy używają rakiet miękkich, które pozwalają na lepszą kontrolę piłki. O ułamki sekund ta piłka dłużej zostaje na strunach. Choć dynamika jest nieco mniejsza, trzeba włożyć więcej siły w uderzenie, ale kontrola tej piłki jest fantastyczna. Jestem przekonany, że Hubert Hurkacz byłby wspaniałym, świętym Mikołajem z najwyższej półki, nie przez przypadek jest najwyżej notowanym polskim tenisistą na świecie. I ten właśnie zestaw do dzisiejszej licytacji zdobył redaktor Adam Malecki. Kiedy tylko zaproponowałem mu, żeby przekazał na licytację rakietę, zrobił to z wielką chęcią, angażując się jeszcze bardziej. Stwierdził, że przydadzą się przecież także piłki, a do tego dorzucił koszulkę reprezentacji Polski, w której grał w Pucharze Davisa. Hubert liczy na hojne dary i ma nadzieję, że uda się wylicytować jak najwięcej. Tej szklanej rurce ci zależy, tak? Tak, chciałaby. Miłośnicy są ich setki. Dobrze, ale dasz mi coś powiedzieć? Tak. Mamy, proszę państwa, coś absolutnie niezwykłego, czego nigdy by nie było podczas naszych licytacji. To są pamiątki z filmu Poszukiwana Stanisława Barei. To jest, proszę państwa, słynna szklana rurka. Ciekawe do czego? Gąsior bez zawartości. Prawdziwe rekwizyty, które wzięły udział w filmie. No i do tego mamy jeszcze książkę pana profesora Bogusława Sygita, Nielegalny wyrób spirytusu. Po co państwu ta książka, to ja już nie wiem, ale w zestawie jest. Stanisław Bareja był człowiekiem praktycznym i na przykład słynnej aparatury z filmu Poszukiwana nie miał zamiaru wyrzucić, wziął ją do domu i używał jej do różnych celów, na przykład do robienia wina domowego. Ten charakterystyczny rekwizyt znajdzie się na dzisiejszej licytacji dzięki zabiegom redaktora Mariusza Cieślika. W tej chwili już nie ma problemu z zaopatrzeniem, przedmioty z tamtych czasów sobie stoją i kurzą się w piwnicy, więc weszliśmy kiedyś z panią Hanną do piwnicy i zobaczyłem piękny gąsiorek do wina, córka Katarzyna Bareja, syn Jan i wdowa pani Hanna Kotkowska-Bareja. Z przyjemnością przeznaczyli to na licytację Święta Bez Granic. Z tego prosty wniosek, że mogą państwo się sprężyć, przygotować i licytować. No i oczywiście gąsiorek, ale tylko do pędzenia wina. Niczego innego nie da się po prostu, bo tak jest zaprojektowany zapewne. Odpowiadam na listy państwa. Oczywiście to nie jest koncert życzeń, ale życzenie, które przyszło od dwóch Tomków z Chin, z Szanghaju chyba, to jest jeszcze gorsze niż koncert życzeń. Ponieważ Tomkowie w związku ze zmianą czasu w Chinach, czy też w tej prowincji, bo tak dokładnie to ja się nie znam na Chinach, zaproponowali, żebym wstawał o godzinę wcześniej. żeby im, Tomkom chińskim, było wygodniej. Czy państwo sobie zdają sprawę, że jestem starszym człowiekiem i wstawanie bardzo rano to jest dramat dla organizmu i teraz Tomkowie z Chin chcą mi ten dramat pogłębić. Otóż przynajmniej w tej przestraszyłem się tej myśli i w tej chwili mówię stanowcze nie. Niech Tomkowie sobie śpią dłużej albo w ogóle, a nie przysyłają mi takie informacje i prośby, które powodują, że ja zaczynam być rozdygotany. I uspokoić mnie może jedynie piosenka. ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W każdy piątek po 9:00 winien i ma. A w naszym programie do godziny 10:00 będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od rady odbiorników. Tym bardziej, że w audycji oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Od podstaw teoretycznych po praktyczne zarządzanie portfelem. Akcja Giełda w winien i ma. W piątki między 9:00 a 10:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty... Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. No i tak jakoś się zrobiło 7:30, czyli Krzysztof Zyblewski i skrót informacji. Brexit przesądzony. Partia Konserwatywna zdecydowanie wygrywa wcześniejsze wybory parlamentarne na Wyspach Brytyjskich. Są częściowo oficjalne wyniki. Torysi będą mieć bezwzględną większość w nowej Izbie Gmin. Choć nie we wszystkich 650 okręgach liczenie głosów się zakończyło, to partia premiera Borisa Johnsona przekroczyła już próg 326 mandatów, oznaczający, że będzie mogła samodzielnie rządzić. Prognozy mówią, że może mieć jeszcze 40 posłów więcej. Byłby to najlepszy wynik konserwatystów w wyborach od 32 lat. W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ma zapaść wyrok w sprawie byłego zomowca Romana S. oskarżonego o strzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku. Po tylu latach chodzi o nazwanie rzeczy po imieniu, mówi dyrektor katowickiego oddziału IPN-u Andrzej Schneider. O nazwanie pacyfikacji kopalni Wujek zbrodnią, nazwanie uczestniczących w tej pacyfikacji zomowców ludźmi, którzy dopuścili się zbrodni użycia broni palnej przeciwko bezbronnym górnikom. I chodzi o nazwanie górników ofiarami tej zbrodni. Chodzi przede wszystkim o to, żeby na przyszłość nikt nigdy nie pomylił, kto był gdzie. Prokuratura chce dla byłego zomowca 10 lat więzienia, obrona wnosi o uniewinnienie. Kierowcy w 11 województwach powinni zachować szczególną ostrożność. Na drogach jest ślisko. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Na północnym wschodzie i w centrum może padać marznący deszcz, z kolei na południu kraju deszcz ze śniegiem. Więcej o pogodzie po serwisie ekonomicznym. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły częściowe porozumienie handlowe, informują amerykańskie media. Zgodnie z nim w niedzielę nie wejdą w życie zapowiadane wcześniej przez Waszyngton 10% karne cła na wybrane produkty importowane z Chin, m.in. laptopy. Waszyngton miał zaoferować wycofanie się z planowanego podniesienia ceł na chińskie towary sprowadzane do Ameryki o wartości 160 miliardów dolarów. Chiny za to zgodziły się na zakup amerykańskich produktów rolnych za 50 miliardów dolarów w przyszłym roku, przekazało agencji Reutera dobrze poinformowane amerykańskie źródło. Nie są znane szczegóły porozumienia, które wciąż czeka na zatwierdzenie przez prezydenta Donalda Trumpa i przywódców w Pekinie. Oczekiwany jest komunikat Białego Domu w tej sprawie. Indeks S&P 500 zakończył czwartkową sesję na najwyższym poziomie w historii. Do zakupów akcji inwestorów zachęciły właśnie informacje o porozumieniu handlowym Amerykanów z Chińczykami. Jakie mogą być na giełdach najbliższe godziny, mówi Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. Choć mamy piątek 13, to powinien być to bardzo dobry piątek dla inwestorów i dla rynków. Dalej powinno utrzymywać się dobre, pozytywne nastawienie do akcji jeszcze z dnia wczorajszego. A dodatkowo dziś inwestorzy dostaną sporą dawkę informacji o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. To ważny parametr mówiący o tym, jak czuje się i ile wydaje amerykański konsument, a ten przed świętami potrafi pozytywnie zaskoczyć. Zatem dziś czekają na inwestorów raczej dobre niespodzianki. Jeszcze waluty: euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 3,89 zł, no i funt brytyjski, uwaga, 5,17 zł. Po ogłoszeniu wyników badań Exit Polls, z których wynika, że konserwatyści premiera Borisa Johnsona, jak słyszeliśmy, będą mogli rządzić Wielką Brytanią samodzielnie, kurs funta wobec dolara podskoczył ponad 2%. Względem złotego funt zyskał wieczorem 10 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Panie Wojciechu, niestety muszę się odnieść do temperatury w Katowicach i w okolicznych miejscowościach. Pomylił się pan o 4 stopnie i kiedy moja żona wychodziła do pracy, najpierw usłyszałem dźwięk drzwi, a później ją na ziemi. No proszę pana, ja nie mogłem przewidzieć tego, co przydarzy się pana żonie. Poza tym ja w kółko powtarzam, że temperatura, którą ja prognozuję, to właśnie nie ja ją wymyślam, tylko specjaliści, i ona dotyczy najcieplejszego momentu w ciągu dnia. A pana żona wychodziła, sądzę, jeszcze za ciemnego, więc mogło być zimniej. Niemniej bardzo współczuję i chętnym to jakoś wynagrodził. Ale nie prognozą, którą muszę odczytać tak, jak jest napisane, bo jak przeczytam inaczej, to wiecie, co będzie. Sądy, prokurator, kiepsko. Dzisiaj ma być pochmurno, później będzie jeszcze dalej pochmurno i będzie padać, i będzie padać deszcz, i deszcz ze śniegiem, a na pogórzu i w górach śnieg i nie będzie znowu tak bardzo ciepło. Ale, i tutaj proszę pana o uwagę, najcieplejszy moment w ciągu dnia. Koszalin i Suwałki 3 stopnie. Częstochowa. Podobna nazwa jest. Jelenia Góra i Zielona Góra 4 stopnie. W Warszawie, Krakowie i Kielcach 5. O, w ogóle nie ma Katowic. Wystraszyli się. Do 6 w Rzeszowie. A teraz słynną kartkę przekładam i mam przed oczami całą Europę. I tu, proszę pana, gdyby pana żona wychodziła z domu w Reykjaviku, to ja bym się nie zdziwił, bo tam ma być minus 8. No ale z kolei w Mińsku i Kijowie już plus 2, w Berlinie 4, w Zagrzebiu 5, tak wybiórczo mówię, w Londynie szykują się do Brexitu i 8, o dziwo, Paryż to samo, mimo że oni się tak na siebie patrzą i boczą trochę. 8 stopni. W Rzymu 15, Ateny 17 i w Lizbonie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% MediaMarkt. Na przykład kupując piekarnik Bosch z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 150 zł. A kupując laptopa Asus z odłączanym ekranem zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 150 zł. Aż do 50 rat 0% MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz, na pewno.

Mam taką prośbę do pana Wojciecha, żeby czasami podczas podawania prognozy pogody wspomniał o miejscowościach typu Ojmiakon albo Jakuck. Służę uprzejmie. Ojmiakon i Jakuck. W prognozie wygląda na to, że będzie cholercia zimno i wiecznie tam. Staram się jak mogę. We'll be right back. doszedłem do wniosku, że informacja, że będzie zimno jak cholercia, jest nieprecyzyjna i poprosiłem Piotra Łodeja, żeby w trakcie piosenki osobiście wyskoczył do Ojmiakonu i do Jakucka. Zrobił to i przyjechał z termometrem, który wskazuje, że dziś Ojmiakon minus 33, Jakuck minus 27. A jutro Ojmiakon o stopień chłodniej, minus 34. Oj, panie Piotrze, ale pan szybko zdążył. A jutro w Jakucku minus 32. Po czym Piotr Łodyj upuścił ten termometr, który się rozczaskał. Sześć i pół minuty zostało nam do ósemki. Yeah.